ولقد نعلم، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، انہم یقولون کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو بس ایک انسان سکھا رہا ہے۔ دوسرا الزام، پہلا کیا تھا، مفتر، دیکھیں نا ان کے بیان اصل میں بدلتے تھے، کبھی کہتے تھے مفتر اور کبھی کہتے تھے یعلمہ بشر، یہ دو چیزیں ایک تو نہیں ہو سکتی نا، کہ ہو سکتی ہیں، یہ دو مختلف خصوصیات ہیں۔ مفتر کا کیا معنی ہے، خود گھڑ لیا ہے، اور یعلمہ بشر کسی اور نے سکھایا، تو پھر کون سی بات سچی، دونوں ہی سچی نہیں، دونوں ہی غلط ہیں، نہ مفتر ہے نہ یعلمہ بشر ہے، سکھاتا ہے اس کو ایک انسان۔ کس کا نام لیتے تھے، لسان الذی، زبان اس شخص کی، یعنی جس کا نام لیتے ہیں اس شخص کی زبان، یلحدون الیہ، غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، اعجمی، اجمی ہے، جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ حضور کو سکھاتے ہیں، وہ تو عربی بھی نہیں جانتے، ان کی تو زبان بھی اجمی ہے، اوپری ہے۔ وہذا، اور یہ، لسان عربی مبین، عربی زبان ہے جو واضح طور پر اپنا مدعا بیان کرتی، صاف زبان ہے، بیان کرنے والی ہے، کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ ایکچولی قصہ یہ ہے کہ مکہ میں کچھ غلام تھے جو عرب نہ تھے، اور علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور اہل کتاب تھے، تو وہ اپنے علاقوں سے تورات انجیل کچھ سیکھے ہوئے تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ یہودی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، ان کی زبان بھی فصیح نہ تھی۔ صہیب رومی کون تھے، روم کے تھے نا، عیسائی تھے۔ اسی طرح کچھ اور غلام تھے جن کا نام لیا جاتا ہے، یعیش، عائش، جبر، حویطب، یسار، بلان، بلام، یہ مختلف غلاموں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جن کی طرف یہ اشارہ کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پہلے سے تورات انجیل سیکھی ہوئی ہے نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات قصے سناتے ہیں، پھر وہ گھڑ لیتے ہیں اور صبح بیان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ خود ساختہ باتیں ہیں۔ فرمایا یہ جن غلاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، لسان الذی، اب یہ اصل میں کیا ہے، لسان اعجمی، وہذا لسان عربی، تو لسان الذی یلحدون الیہ، جن لوگوں کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، جن کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں، ان کی زبان تو اصل میں عربی بھی نہیں، الزام لگانے والے کچھ تو سوچیں۔ وہذا، اور یہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس میں قرآن آ رہا ہے، یا قرآن کی زبان کہیے، یہ فصاحت و بلاغت اور اعجاز بیان میں بے مثال ہے۔ اچھا، یہ باتیں کیوں کہتے تھے وہ، حسد کی وجہ سے، ہماری طرف قرآن کیوں نہیں آیا، یہ نعمت ہم کو کیوں نہیں ملی، کہتے تھے نا ابو جہل پہ آنا چاہیے تھا، فلاں سردار پہ آنا چاہیے تھا، تو یہ بڑے بڑے سردار ہی تو تھے جو آئے دن ایک نیا الزام لگاتے تھے، نئی مخالفت کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ جو لوگ ایسے حسد کا شکار ہوتے ہیں، وہ عموماً اسی قسم کی افترا پردازیاں کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے بڑے فائدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتے ہیں، کیا سرائیاں کرتے ہیں، اچھا یہ فلاں شخص سے سیکھا ہوگا، حالانکہ آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور ان لوگوں کی زبان میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور قرآن جس زبان میں، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی نہیں، قرآن جس زبان میں اتر رہا تھا، اس میں اور ان غلاموں بیچاروں کی زبان میں، آپ دیکھیں کہ کتنا بھی کوئی پڑھا لکھا شخص ہونا، لیکن غلامی غلامی سے بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اچھا چلو، غلاموں کو تو نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، کوئی ہے جو نہیں تو پھر آپ کو کہاں سے سمجھاؤں۔ آپ نے دیکھا گا کہ بعض خواتین بہت پڑھی لکھی، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے ان کی، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر بچے ان کو گھیر لیتے ہیں، और वो सब पढ़ा लिखा भूल जाती हैं। ये एक तरह से रिजेंबल करता है किससे? गुलामी से। गुलामी है नहीं, मत खुदा के लिए तो गुलामी समझो, लेकिन वो घिर जाता ना इंसान, गुलामी में भी आजादी खत्म हो जाती। यहाँ भी बच्चों की माँ को पढ़ने की आजादी खत्म हो जाती, वो मुश्किल में पड़ जाती। और बाज अगर तो दिमाग ऐसा खराब होता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा आप देखिए, तो मैंने यहां तक देखा है कि बाज लड़कियां, उनका जहनी लेवल थोड़ा सा नीचे आता है शादी होने के बाद, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही टोटली डाउन, जीरो पे आ जाती है। बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, उसको संभालने का अमल नहीं शुरू हुआ, क्योंकि वो सारी फिजिकल जो उसकी एनर्जी थी ना, वो किसी और प्रोडक्शन में लग गई, कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्लीट फोकस उससे चला गया। लिहाजा ना उसको कुछ समझ में आ रहा है, नींद ही आए चले जा रही है, भूख ही लगे चले जा रही है, कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही। बड़ी बड़ी जहीन खवातीन को मैंने देखा है इस हाल में। अब ये जो कैफियात है इंसान की, इससे अमूमन क्या होता है कि इंसान वो सब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज भूल जाता है। तो ये जो गुलाम थे बेचारे, जिनको होश ही नहीं किसी से बात करने की, वो हर वक्त एक चक्की में चल रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में ये कहा जाए कि वो कुरान लिखवा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये अकल मानती है इस बात को? क्योंकि हसद से, बुख से, अदावत से जो इल्जाम तराशी होती है ना, उसके अंदर भी सेंस नहीं होता, लेकिन चूंकि वो एक बात उड़ जाती है ना, तो हर शख्स सुन के उसके ऊपर बगैर अकल इस्तेमाल किए यकीन कर लेता है। अक्सर हम लाए अकलून, लिहाजा बेअकल उसको लिए चले जाते हैं। तो ये सब इल्जाम के इन्नमा अंत मुफ्तर और युअल्लिमुहु बशर, ये सब कुछ क्या थे? हसद का नतीजा थे, इनमें सेंस कुछ भी नहीं थी। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयतें नहीं मानते, ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, न देगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो ईमान नहीं रखते उनको हिदायत भी नहीं मिलती, और ईमान कौन नहीं रखता? जिसका दिल तासुब से और बुख से भरा हुआ हो, बगैर एतमाद के हिदायत नहीं मिलती। ईमान दरअसल नाम है एतमाद का। जो इस कलाम को अल्लाह का कलाम ना माने, उनको हिदायत कहाँ से मिले इससे? बहुत से ऐसे लोग इसको पढ़ते रहते हैं जो इसको खुदा का कलाम नहीं मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब समझते हैं, लिहाजा 10 दफा भी पढ़े उनको कोई हिदायत नहीं मिलती, उनके दिलों पे कुछ असर नहीं होता। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, ये कहते हैं इन्नमा अंत मुफ्तर, इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, ये सब झूठ तो घड़ रहे हैं वो लोग जो अल्लाह की आयात को नहीं मानते, झूठ तो वो घड़ रहे हैं, गलत बयानियां तो वो कर रहे हैं। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग दरअसल झूठे हैं, ये खुद काज़िब हैं, ये आप पर इल्जाम लगाते हैं, ये तो खुद झूठे हैं। मन कफर बिल्ला, जिसने कुफर किया अल्लाह का, मिन बाद ईमान ही, अपने ईमान के बाद, इल्ला मगर, मन उकरेहा, जो मजबूर कर दिया गया, वकल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमइन है, सिर्फ जाहिरी तौर पर उसको बोलना पड़ा, वलाकिन मन शरह बिल कुफर सदरन, लेकिन जिसका दिल खुल गया कुफर पे, यानी मुर्तद हो गया, फअलैहिम गज़बुम मिन अल्लाह, तो उस पर अल्लाह का गजब है, गुस्सा है, नाराजगी है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा, ज़ालिका, ये क्यों, ये क्यों है गजब और अजाब? बिअन्नहु मुस्तहब्बुल हयात अद्दुनिया अलल आखिरा, उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह दी है, प्रिफर किया है। जैसे आपने सुना होगा कि बाज लोग अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन डिक्लेयर करते हैं, जर्मनी जाने के लिए अपने आप को अहमदी बोलते हैं, पॉलिटिकल असाइलम के लिए बाज़ुकात लोग गलत बयानियां करते हैं, दुनिया के चंद फायदों के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान के बाद फिर कुफर का मुर्तकिब हो, اور سبب اس کا کیا ہو؟ استحب الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب اور عذاب ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت بھی نہیں. ہاں، وہ شخص جس کا دل ایمان پر ہو لیکن کسی کی سخت مجبوری میں اس کے منہ سے کوئی لفظ نکل جائے تو کوئی بات نہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ، ان کی ماں کو سخت اذیت دے کر شہید کیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخر انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے. پھر روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے چھوڑا نہ گیا جب تک میں نے آپ کو برا نہ کہا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہا. حضور نے پوچھا، کئی فتح جدو قلبک، تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کیا، مطمئنم بالایمان، ایمان پہ راضی ہے، مطمئن ہے. فرمایا، اگر وہ پھر ایسا ظلم کرے تو تم بھی یہ کہہ دینا. تو کن حالات میں ایسا لفظ کہا جا سکتا ہے؟ جب ناقابل برداشت اذیت ہو. لیکن یاد رکھیں، یہ رخصت ہے، رخصت. لیکن بعض صحابہ نے عزیمت کی راہ اپنائی اور ایسے حالات میں بھی کوئی کلمہ نہیں کہا. اس کی مثال حضرت خباب بن ارق، انگاروں پہ لٹایا گیا کہ چربی پگھلنے سے انگارے بجھ گئے لیکن ایمان پہ جمے رہے. بلال حبشی، لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی چلچلاتی دھوپ پہ لٹایا گیا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا لیکن احد احد پکارتے رہے. حبیب بن زید بن عاصم، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ جیسے انگلی، ہاتھ، ناک، کان، دانت، ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کاٹا جاتا. پھر کہا جاتا، مسلمہ کو نبی مان لو. ہر مرتبہ وہ جھوٹی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے اور کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی لیکن نہیں مانے. نہیں کہا کہ میں مسلمہ کو نبی مانتا ہوں. اسی طرح ابن عساکر نے ایک اور روایت لکھی ہے عبداللہ بن حذافہ سہمی کے بارے میں. لکھتے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. اس نے آپ سے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی تمہیں نکاح میں دے دوں گا. عبداللہ بولے، یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے، شریک کرنا تو کیا، خود ہٹ جا اور مجھے بادشاہ بنا دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور تو یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین سے پھر جاؤں، تو یہ بھی ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے حکم دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. حضرت عبداللہ نے جواب دیا، تجھے اختیار ہے، کر دو قتل. چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے بادشاہ کے حکم سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا، یعنی کھڑا کر کے تیروں کے ساتھ سوراخ کرنے شروع کر دیے کہ اب بھی عیسائی ہو جاؤ تو آپ کو یعنی بہت کچھ مل جائے گا. لیکن وہ تیار نہ ہوئے. آخر بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اتار لو. نہیں مانتا، تیر کھا کے نہیں مانتے، اتار لو. اتار لیے گئے. پھر پیتل کی دیگ میں خوب تیل ڈال کر اسے ابالا گیا اور ان کے سامنے ایک مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ تمہیں بھی ایسے ہی ڈال دیا جائے گا، باز آ جاؤ، عیسائی ہو جاؤ. وہ صبر سے دیکھتے رہے. وہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے جل گیا. پھر ان کو کہا گیا عیسائی ہو جاؤ لیکن وہ نہ مانے. آخر بادشاہ نے ان کو بھی اسی میں ڈالنے کا حکم دیا. وہ رونے لگے. بادشاہ سمجھا کہ اب مان جائیں گے، مگر عبداللہ نے کہا، میرا رونا اس لیے تھا کہ کاش میرے ایک ایک روئے میں بھی جان ہوتی اور وہ ساری جانیں اسی طرح لی جاتی اور میں ہر جان کو اسی طرح دیتا تو بھی میں سمجھتا کہ میرا حق ادا نہیں ہوا. اور یہ سن کر بادشاہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. ایسی مثالیں بھی ہیں. یعنی حضرت عبداللہ کو جب ڈالنے جانے لگا اس تیل میں تو کہنے لگے، میرے پاس صرف ایک جان ہے جو اللہ کو دوں گا اس طرح، کاش میرے ایک ایک بال کی جگہ میری ایک جان ہوتی تو میں ہر جان اسی طرح دیتا. کہ مجھے ایمان اتنا پیارا ہے. ایسے پختہ ایمان اور کردار کے لوگ تھے جنہوں نے واقعی اسلام کی خدمت کی, اور ان کا ایمان دیکھ کر دنیا ہوا کے رخ کی طرح مسلمان ہو گئی. جیسے ایک ہوا چلتی ہے نا تو پتے ہلنے لگتے ہیں, اس طرح لوگوں کے دل ہل جاتے تھے مسلمانوں کو دیکھ کر, کیونکہ ایمان کا پہاڑ تھے. آج ہمارا حال کیا ہے, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. دین کے لیے جان دینا تو دور کی بات, چھوٹی چھوٹی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں. تو ہم لوگ دین کی کیا خدمت کریں گے اور کس قابل ہیں؟ تو بہرحال یہ واضح حکم بتا دیا گیا کہ اگر کسی کے اوپر بہت سختی ہو, حالانکہ یہاں ان کو رخصت تھی کہ اگر یہ کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے میں عیسائی ہوتا ہوں, زبان سے کہہ دیتے, اس کے بعد پھر کے گھر آ جاتے کہتے کوئی نہیں. ہاں لیکن کیا ہے, دیکھو قسمیں نہ کھانا, معاہدے نہ توڑنا, ورنہ لوگوں کے قدم اسلام سے پھسل جائیں گے. آج لوگ اسلام سے اسی وجہ سے متنفر ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی کردار نہیں رہا, کوئی سے نہیں رہے, کوئی ان کی بات میں وزن نہیں رہا. اور جو لوگ دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو بیچ ڈالیں, ہر چیز پر ایمان قربان کر دیں اور کسی کے کہنے سے پہلے ہی تیار ہو جائیں, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی, تھپا لگا دیا. وسمعہم وابصارہم, ان کی کانوں پہ ان کی آنکھوں پہ. واولئک هم الغافلون, اور یہی لوگ غافل ہیں. لا جرم, کوئی شک نہیں, انہم فی الاخرت, کہ بے شک وہ آخرت میں, ہم الخاسرون, وہی خسارہ پانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. ثم ان ربک, پھر یقیناً تیرا رب, للذین ہاجروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی, یعنی مکہ سے, کب, من بعد ما فتنوا, جب وہ آزمائش میں ڈالے گئے, فتنے میں مبتلا کیے گئے, مشکل میں پڑے. کہاں کی بات ہے, مکی زندگی کی, جب ان کے دشمنوں نے ان کو بہت ستایا تھا. تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے. تو فرمایا کہ وہ سب لوگ جنہوں نے آزمائشیں آنے کے بعد ہجرت کر لی, اور وہاں پہنچ کر بھی چین نہ آیا, تو کیا کیا, ثم جاہدوا, پھر جہاد کیا, اور وصبروا, صبر کیا, کیونکہ صبر کے بغیر نہ ہجرت ہو سکتی ہے نہ جہاد ہو سکتا ہے. تو ان سب کے لیے انجام کیا ہے, کیسا ہے, ان ربک, یقیناً تیرا رب, من بعدها, اس کے بعد, لغفور الرحیم, البتہ غفور الرحیم ہے. جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب انسان حق کی پکار پر لبیک کہتا ہے, دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے, تو مخالفت لازمن آتی ہے. جب مخالفت آتی ہے تو اگر وہ قابل برداشت ہو تو انسان عموماً گوارا کر لیتا ہے, لیکن جب وہ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر عام طور پر جو رویہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے واپس پرانے رسم و رواج والے دین پر چلا جائے. دین تو وہ بھی ہے نا, وہ کافر تھوڑی ہے, ہم بھی وہی کرتے ہیں جو ساری دنیا کر رہی ہے. اتنی مصیبتوں میں اور جان جوکھوں میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, جو سب کر رہے ہیں تم بھی کر لو. لیکن جن لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا ایسا ہی لگے جیسا آگ میں پھینکا جانا, तो वो किसी कीमत पर भी वापस नहीं पलटते। उनको मारा जाए, जलाया जाए, पीटा जाए, कुछ भी किया जाए, वो कभी भी उस चीज की तरफ नहीं पलटते जिसको उन्होंने गलत समझकर छोड़ दिया। इसके बरक्स वो क्या करते हैं? उन चीजों को छोड़ देते हैं, उन जगहों को छोड़ देते हैं जो उन्हें दीन पर अमल करने में रुकावट डाले, उन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं, उन इंसानों को छोड़ देते हैं, रिश्तों को छोड़ देते हैं, मोहब्बतों को छोड़ देते हैं, माल दौलत को छोड़ देते हैं, वतन को छोड़ देते हैं। जो भी कोई अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की इताअत में रुकावट बने, हिजरत इसीलिए हुआ करती है। आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे तो क्या फरमा रहे थे? ऐ मक्का, बार बार पलट के देख रहे थे, ऐ मक्का तो इस जमीन पर मुझे सबसे प्यारी जगह है, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे यहाँ अल्लाह की इबादत नहीं करने देते, इसलिए मैं तुझको छोड़ के जा रहा हूं। ये नहीं था कि मक्का में कोई तंगी थी कि वो प्यारी जगह नहीं थी, महबूब न थी। मुश्किल क्या थी? जगह बहुत अजीज थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन अल्लाह की इताअत के लिए मुफीद न थी। इसलिए अल्लाह की इताअत को तो नहीं छोड़ा, उस जगह को छोड़ दिया। और यही ईमान का तकाजा है हम सब से। जिस शख्स के पास बैठकर, जिस जगह पर बैठकर, जिन लोगों में बैठकर, जिस भी जगह पर कोई भी हो, आप समझे कि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं फरमा बरदारी की बजाय, उसको अवॉइड कर लें किसी भी तरह। हिजरत दरअसल क्या है? अवॉइडेंस। किससे? उन असबाब से जो अल्लाह की फरमा बरदारी में हायल हों। इसीलिए कहते हैं ना, हदीस में आता है, अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु व रसूलु। असल मुहाजिर वो होता है जो उन चीजों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। ये असल हिजरत, उन चीजों को अवॉइड करे जिन पे अल्लाह राजी नहीं, उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दे। क्योंकि सारी मखलूक एक तरफ, सारा जहान एक तरफ, और अल्लाह की जात एक तरफ, सबको छोड़ा जा सकता है, अल्लाह को नहीं छोड़ा जा सकता। हर ख्वाहिश कुर्बान की जा सकती है, लेकिन अल्लाह की खुशी को कुर्बान नहीं किया जा सकता। यही सच्ची मोहब्बत का तकाजा है अल्लाह के साथ। लेकिन अमूमन लोग पनाह किस में तलब करते हैं? ये तो एक बहुत बड़े पैमाने पे एक तारीखी हिजरत हुई, लेकिन हम जरा अपने हालात में देखें। हम सबको भी किसी न किसी रुकावट, मुश्किल का सामना है, हाँ वो अपने अंदर की है, हाँ वो अपने घर के क्लोज सर्कल में है, करीबी रिश्तेदारों में है, या फिर माशरे में है, माहौल में है, मुल्क में है, वतन में है, कहीं ना कहीं जरूर है। कोई ना कोई बुत जरूर खड़े हैं रास्ते में जिनको खैर बात कहने की जरूरत है। अमूमन क्या होता है कि जब कोई इन प्रेशर्स का मुकाबला नहीं कर सकता तो क्या करता है? वापस पलट जाता है। बड़ा मुश्किल है ये रास्ता। मसलन हम सब जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको हम दीन का रास्ता कहते हैं, दीन सीखने और सिखाने का, इसके आने के लिए हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था। हमारी अपनी सोच थी, हमारा ख्याल था, हमने एक चीज को पहचाना, उसको अच्छा जाना और उसका अख्तियार कर लिया। और तजुर्बे ने ये बताया भी कि जो कुछ हम पहले कर रहे थे उसकी निस्बत वो जो अब कर रहे हैं زیادہ بہتر ہے. میری گزشتہ مصروفیات مجھے اللہ کی رضا کے زیادہ قریب نہیں کر رہی تھیں. مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ میری موجودہ مصروفیت اور شغل مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے. لیکن پچھلی مشغولیات اور پچھلے کاموں میں بھی کچھ مشکلات تھیں, لیکن اتنے پریشر نہیں تھے. اس کام میں پریشر بڑھ گئے ہیں. اب دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ پلٹ جائیں اور کم درجے کے پریشر لے لیں, ہیں وہاں بھی, یہ مت سمجھے کہ وہاں کوئی پریشر ہے, وہاں بھی ہے, ان کی نوعیت دوسری. اور یا یہ کہ ڈٹے رہیں, آخری دم تک ڈٹے رہیں کہ سب کو بدلنا ہوگا, مجھے نہیں بدلنا, میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے مجھے اسی پر جمنا ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو اللہ پہ ایمان لے اور جم جا. ایک درخت کا حسن کس میں ہے کہ جمع ہوا ہے. اگر وہ کسی دن لیٹ جائے تو خواہ سرسبز ہی کیوں نہ ہو, اس کا وہ حسن نہیں ہوتا. شجرت طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء. تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء. وہ طوفانوں کے مقابلے میں لیٹ نہیں جاتا, کھڑا رہتا ہے, وہ مقابلہ کرتا ہے. اور اس کا حسن اس کے اس لمبے قدمے ہیں, فرعہ فی السماء میں ہے, اس کا رابطہ آسمانوں سے رہتا ہے. ہم زمین کی طرف جھکنا چاہتے ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ ایک شخص جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا, نکالیے وہ آیت, ذرا کھولیے قرآن, پریکٹس کیجیے. یہ پریکٹس بغیر باتوں کے ہوگی. سورۃ الاعراف کھول لیجیے, 176. اصل میں جب آپ کی نگاہیں قرآن سے مانوس ہو جائیں گی نا, تو یہ چیزیں بہت جلدی سامنے نکل آیا کریں گی. ہم اصل میں قرآن والی کتاب سے تو دوستی نہیں نا. بس اب اس کورس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب سے دوستی ہو جانی چاہیے. یہ تنہائیوں کی ساتھی ہے, غموں کی ساتھی ہے, جنت کی طرف لے جانے کے لیے ہاتھ پکڑتی ہے, ہماری غلطیاں ہم کو بتاتی ہے, ہمارے عیبوں سے آگاہ کرتی ہے. کوئی یہ کام نہیں کرتا ہمارے لیے جو یہ کتاب کرتی. اور پڑھ چکے نا, والذین یمسکون بالکتاب. اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ایک دو آیتیں چھوڑ کے, والذین یمسکون بالکتاب. اب آپ کچھ ہوئے ہیں, والذین یمسکون بالکتاب, اس کو پکڑے رکھیں, اس کو ساتھ رکھیں. ٹھیک, 175. اوکے, ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے اس لیے کوٹ کروں گی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ہم نے تو اس کو اپنی آیتیں دی تھی, وہ چھوڑ بھاگا. فَأَتْبَأَهُ الشَّيْطَانُ. آپ چھوڑے تو صحیح اس قرآن کو, پھر دیکھیے وہ جو دشمن گھات میں لگا ہوا نا, وہ پیچھے پڑ جائے گا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اور بہکا بھٹکا کے چھوڑے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كيوں لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون، پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے نا اس زندگی کی جو قرآن کو چھوڑ کر ہوتی ہے انسان کی، پوری تصویر ہے اس میں. تو دو راستے ہیں، ایک تو یہ پلٹ جائیے اور اللہ کے نزدیک کیا کہلائیے وہ جو لکھا ہوا، اور دوسرا یہ کہ ڈٹے رہیے اور ان چیزوں کو اوائڈ کر لیجئے جو آپ کو ادھر سے ہٹانا چاہتی، اس کمپنی کو، ان لوگوں کو، ان کھیل کھلونوں کو، ان ساری مشغولیات کو، کہ یہ سب دشمن، دشمن حق نہیں دشمن آپ، کیونکہ دشمن حق جنرل لفظ ہو جاتے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، سخت آزمائشیں آئیں، ہجرت کر گئے، گھر چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، بچپن کی یادیں چھوڑ گئے. دنیا کے لیے بھی تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور خوشی خوشی چھوڑتے ہیں، دین کے لیے چھوڑیں تو غم ہی نہیں چھوڑتا ان کو. للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، اور وہاں جا کے بھی ڈٹے رہے، جدوجہد وصبروا، استقامت کا عملی اظہار، صبر. ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، کیا پتہ چلا غفور رحیم کا معنی؟ من بعدہا، اور ہم کہتے ہیں من قبلہا، ہم اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہی غفور رحیم ہے، یہی سمجھتے ہیں. اللہ کے پیمانے کچھ اور ہیں، ہم نے کچھ اور بنائے ہوئے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا یغرنکم باللہ الغرور. اور آپ دیکھیں کہ جد و جہد میں شہد کی مکھی یاد رکھیں، کیا کرتی ہے وہ؟ بیٹھتی نہیں ہے کہیں چین سے، اڑتی ہے، پھر اڑتی ہے، پھر اڑتی ہے، پھر اڑتی، آخری دم تک کام کرتی رہتی، کہیں چین نہیں لیتی، مستقل تیز تیز تیز تیز. کبھی اس کی حرکت کو آپ غور کریں، ایک منٹ میں وہاں سے وہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر. اگر صرف آپ چند لمحے اس کو دیکھیں تو صرف آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ میلوں سفر طے کر جائے گی. اس کے اندر بے صبری نہیں، ورنہ شہد نہیں بنتا. جنت میں تو شہد کی نہریں ہیں، وہ کیسے ملیں گی؟ دو ہی راستے ہیں، یا پیچھے پلٹنے کے، جو کر رہے تھے وہی کرتے ہیں، آرام دہ زندگی ہو جائے گی، یا پھر آگے کا راستہ، تو بڑھتے جانا ہے، اور بڑھنے کے لیے جہاد اور صبر، مسلسل کوشش اور جم کے استقامت کے ساتھ. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.